أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 41. سورة فصلت سوresi Kur'an-ı Kerim'in 41. سوresi olup Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayet ve kelimeleri 796, harfleri 3350'dir. Fasılası dat, dı, zı, sad, be, zı, rı, dal, nun, mim harfleridir. Fussilet uzun uzun ve ayrıntılı olarak anlatmak demektir. Sure adını 3. ayette tegabun fussilet tafsilatlı kitap lafzından almıştır. Bismi adıyla, Allah'ı Allah'ın adıyla, Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hamim. Tenzilun indirilmiştir minar rahmani Rahman katında. Rahimi Rahim olan Rahman Rahim olan katından indirilmiştir. Kur'an Rahman Rahim katında indirilmiştir. Kitabun bir kitaptır. Fussilet açıklanmış ayatuhu ayetleri Kur'an'ın okunarak Arabiyen Arapça li kavmin bir kavim için ya'lemune bilen bir kavim için. Bilen bir kavim için ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır. Beşiran müjdeleyici ve nezira ve uyarıcıdır. Fe'arıd yüz çevirdiği ekseru çoğuhum onların fehum artık onlar la yesme'une dinlemezler. Müjdeleyici ve uyarıcıdır. Onların çoğu yüz çevirdi artık onlar dinlemezler. Ayette geçen indirilmiştirden maksat Kur'an-ı Kerim ve veya özellikle bir suredir. Muhataplara bu hatırlatmanın yapılmasının sebebi okunanın ilahi kelam olduğunu bilerek onu layık olduğu şekilde derin bir saygıyla dinlemeleri gerektiğini onlara hissettirmektir. Ayrıca bu ifade bilhassa Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğini kabul etmeyen, onu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yakıştırdığını ileri süren inkarcılara cevap teşkil etmektedir. Bu cevapta Kur'an'ın başlıca şu özelliklerine dikkat çekildiği görülüyor. Kur'an Allah katında indirilmiştir, ilahi vahidir. Onun Hazreti Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sözü olduğu iddiası tamamen asılsızdır. Kur'an Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin tecellisidir. Dolayısıyla insanlık için bir rahmet ve lütuftur. O bir kitaptır. Yani sadece söylenip geçen bir söz değil, aynı zamanda yazıya geçirilerek korunması gereken ve korunan ölümsüz bir belgedir. وَقَالُوا ve dediler قُلُوبُنَا bizim kalplerimiz fi اَكِنَّةٍ kapalıdır mimma karşı تَدْعُونَ çağırdığın اِلَيْهِ şeye وَفِي اَذَانِنَا ve kulaklarımızda da وَقْرٌ bir ağırlık vardır وَمِنْ بَيْنِنَا bizimle وَبَيْنِكَ senin aranda hicabun bir perde bulunmaktadır فَعْمَلْ onun için sen yap, innena biz de amilune yapacağız, yapmaktayız. Ve dediler ki, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır ve kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Ve bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır, onun için sen yap, biz de yapmaktayız. Kul de ki, innema ancak ene ben de beşerun bir insanın mislukum. Ben de sizin gibi bir insanım. Yuhâ vahyelunyur ileyye bana innema ancak ilahukum ilahınız ilahun ilah olduğu vahidun bir tek. Festakimu yönelin ileyhi on artık ona. Vestagfiru ve ondan mağfiret dileyin. Veylun ve veylun vay haline lil müşrikine ortak koşanların. De ki ben de sizin gibi bir insanım. Bana ancak ilahınız bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin ve ortak koştukların vay haline. Ellezine la yu'tune. Ellezine o kimseler ki la yu'tune vermezler zekate zekatı. Vahum ve onlar bil ahireti ahirete de. Hım onlardır kafirun, inkar edenler de onlardır. Onlar zekatı vermezler ve ahireti inkar edenler de onlardır. İnne şüphesiz ellezine edip amenu iman edip ve amilu iş yapanlar salihati iyi lehum onlara vardır ecrun büyük bir mükafat vardır. Gayru memnun tükenmeyen. Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için onlara tükenmeyen bir mükafat vardır. Kul de ki e innekum gerçekten siz le tekfurune inkar edip billezi halaka billezi o ki halaka yaratanı el arda yeri fi yevmeyni iki günde ve tecalune koşuyorsunuz lehu ona endaden ortaklar mı koşuyorsunuz? Zalike işte o Rabbu Rabbidir alemin, alemlerin Rabbidir. Rabbul alemin. De ki gerçekten siz iki günde, gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? İşte o alemlerin Rabbidir. Ve ceale yarattı fiha orada, oraya ne yarattı? Ravasiye dağlar yerleştirdi. Min fevkiha sabit. وَبَارَكَ bereketler kıldı fiha orada وَقَدَّرَ takdir etti fiha orada اَقْوَاتِهَا gıdalar فِي اَرْبَعَةٍ tam dört اَيَّامٍ günde سَوَاءً fark gözetmeden لِسَّائِل۪ينَ isteyenler için. ve oraya sabit dağlar yerleşti. Orada bereketler yarattı ve orada tam 4 günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Sümme sonra istiva yöneldi ila semai göğe ve hiye halinde duhanun duman olduğu halde. Fekale dedi leha ona ve lil ardi yer küreye İ'tiya gelin tav'an isteyerek ev veya kerhen istemeyerek. Kaleta ikisi de dediler. Ateyna geldik da'in isteyerek. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته